Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Na Podkarpaciu zatrzymano członka włoskiej mafii. Straty gdańskiego lotniska z powodu działalności OLT Express to ponad 4 miliony złotych. Przed komisją stanie prezes portu. Wnioski ministra sprawiedliwości w sprawie wyboru członków KRS zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Członek włoskiej Kamory zatrzymany przez CBŚP. Ścigany europejskim nakazem aresztowania Antonio C., jeden z najniebezpieczniejszych włoskich przestępców, ukrywał się na Podkarpaciu. Antonio C. w ramach Kamory działał w klanie Contini w 2011 roku. Sąd skazał go na blisko 11 lat więzienia za handel narkotykami na międzynarodową skalę i udział w strukturach mafijnych. Na Podkarpaciu ukrywał się od 6 lat jako przedstawiciel handlowy i przykładny obywatel. Polscy policjanci we współpracy ze śledczymi z Włoch ustalili jego miejsce ukrywania się. Podczas szybkiej akcji funkcjonariuszy CBŚP Antonio C. w ciągu kilkudziesięciu sekund został obezwładniony. Jak się okazało, posługiwał się dwoma fałszywymi dokumentami tożsamości. To kolejna taka sprawa w tym roku w Polsce. W styczniu CBŚP w jednej z krakowskich pizzerii schwytała innego poszukiwanego członka Kamory. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Straty gdańskiego lotniska z powodu działalności OLT Express wycenia się na ponad 4 miliony złotych. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold będzie zeznawać prezes portu lotniczego w Gdańsku Tomasz Klosakowski. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman-Spis mówi, że ze względu na funkcję musiał często rozmawiać z właścicielem Amber Gold Marcinem P. Z działalności spółek OLT w Gdańsku pozostały wielomilionowe długi. Chcielibyśmy usłyszeć od świadka przede wszystkim, jak do tego doszło i czy on należycie zabezpieczał interesy portu w Gdańsku, bowiem pojawiają się zeznania i wyjaśnienia, które wskazują na to, iż firmy OLT były traktowane w sposób ulgowy. Wszystkie straty spowodowane działalnością OLT Express to od 80 do 160 milionów złotych. Wnioskiem ministra sprawiedliwości w sprawie wyboru i kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Zbigniew Ziobro zaskarżył przepisy ustawy o KRS-ie z 2011 roku. Minister kwestionuje przepisy ustawy mówiące, że kadencja sędziów KRS i wybieranych do Rady Parlamentarzystów rozpoczynała się w innym czasie. Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym wstrzymała sejmowe prace nad projektem nowelizacji ustawy o KRS. Posłowie mieli nad nim głosować na poprzednim posiedzeniu. Poseł PiSu Marek Ast tłumaczył, że powodem zdjęcia tego punktu z porządku obrad jest rozprawa przed Trybunałem. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny by się wypowiedział, to wątpliwości dotyczące ustawy o KRS-ie mogły być rozwiane. Krzysztof Brejza z PO nie ma wątpliwości. Jakie będzie dzisiejsze orzeczenie Trybunału? Obawiam się, że będzie to typowo polityczna podkładka po to, żeby można było dokończyć pracę nad ustawą o KRS, ustawą też dającą ministrowi Ziobrze prawo do obsady prezesów sądów. Były minister sprawiedliwości Jarosław Gowin uważa, że skracanie kadencji KRS-u jest sprzeczne z konstytucją. Jego zdaniem trzeba jednak rozróżnić kadencyjność Rady jako instytucji od kadencyjności poszczególnych jej członków. Może się okazać, że obecna Rada została powołana w sposób sprzeczny z konstytucją, dlatego że konstytucja mówi o kadencyjności całego organu. Tymczasem członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa powoływano w różnych latach. Projekt nowelizacji ustawy o KRS-ie znalazł się w porządku obrad rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Słuchowiska, spektakle telewizyjne, warsztaty, koncerty i spotkania z gwiazdami. W Sopocie trwa 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. O Grand Prix rywalizuje 26 słuchowisk i 13 spektakli. Podczas pierwszego dnia przeglądu zaprezentowano 9 konkursowych słuchowisk, w tym Supernova Live Sandry Schwarz. To czarna komedia napisana w rytmie rap, zainspirowana kryminalną legendą Nowej Huty, mówi reżyser słuchowiska Waldemar Modestowicz. Autorka oczywiście zabawiła się formą komiksu, a ja sobie myślałem, że to może być zabawne pokazanie tego w radiu. Nigdy tego nie lubiłem. Po raz drugi na festiwalu odbywa się też konkurs słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Tu rywalizuje 8 produkcji radiowych. Najmłodsi podczas prezentacji słuchają i jednocześnie rysują swoje wyobrażenia na temat słuchowiska. Tak było na prezentacji audycji A Może Nie? Maliny Prześlugi w reżyserii Dobrosławy Bałazy. To słuchowisko było na temat miłości do drugiej osoby. Marchewka nawet była gotowa oddać życie za bałwana. Laureatów tegorocznego festiwalu poznamy jutro podczas gali zamykającej imprezę. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polska. Kiera Radio. I na koniec o wystawie nowych nabytków w Wawelu. Ponad 100 eksponatów, obrazy, biżuterię, porcelanę i gobeliny muzealnicy w ciągu ostatnich 2 lat kupili na aukcjach lub otrzymali w darze. Między innymi list Zygmunta Augusta podpisany atramentem z okruszkami złota, mówi dyrektor zamku Jan Ostrowski. Piękny przykład podpisu królewskiego. Zygmunt August był drugim z naszych królów, który się podpisywał na dokumentach. W XV wieku żaden z królów nie sygnował osobiście dokumentów. Uwierzytelnienie polegało na przybiciu pieczęci. Wystawa będzie czynna od dziś. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki, masz te wyliczenia? Co tam się musi jeszcze wydarzyć? Jest, znalazłem taki dalej. Tak, wariant, że może się liczyć klasyfikacja fair play, a nawet miejsce w rankingu. No dobrze, ale to mogę karteczkę, to ja sobie jeszcze... To już nowa jest. Nową, tak, a, tak. Nowe dane doszły. Dobrze, teraz proszę. O sporcie. Rozpoczęła się druga runda fazy grupowej Mistrzostw Europy do lat 21. W grupie A Anglia pokonała 2-1 Słowację, a Polska zremisowała 2-2 ze Szwecją. Liderem jest Anglia, ma 4 punkty, Słowacja 3, Szwecja 2, a Polska, która zagra w ostatnim meczu z Anglikami, 1. Co dalej? O tym Krzysztof Łoniewski. Co daje Polakom remis w spotkaniu ze Szwedami, dobrze ubrał w słowa Dawid Kownacki. Zdobyliśmy jeden punkt, który okazuje się, że jest bardzo ważny, zostawia nas w grze. I jedziemy do Kielc po to, żeby o coś grać, a nie tylko, żeby się pożegnać dobrze z kibicami. A co musi się stać, żeby mecz w Kielcach z Anglikami dał biało-czerwonym awans do półfinału? Uściśla kapitan kadry Tomasz Kędziora. Trzeba wygrać mecz 2 bramkami i liczyć na remis w drugim spotkaniu. Doprecyzujmy, że chodzi o remis w meczu Słowaków ze Szwedami, a Polakom wystarczy wygrana 1 golem, ale tylko wtedy, gdyby wbili ich Anglikom minimum 3. Skomplikowane? Niestety bardzo, a do tego mało realne. Lublin, Krzysztof Łoniewski. Dużo tych wariantów. Czytam sobie dalej, tu jest naprawdę bardzo ciekawe. Mecze Polski z Anglią i Słowacji ze Szwecją w czwartek o 20:45. Dzisiaj o tej porze w Gdyni Portugalia zmierzy się z Hiszpanią. Wcześniej 18:00 w Bydgoszczy Macedonia zagra z Serbią. W piłkę nożną grają także w Pucharze Konfederacji. Turniej rozgrywany jest w Rosji na rok przed Mistrzostwami Świata. Zwycięstwo na koncie mają gospodarze Chile oraz Niemcy, którzy pokonali wczoraj 3-2 Australię. Także w Rosji trwają drużynowe Mistrzostwa Świata w szachach, a w tej dyscyplinie jesteśmy przecież potęgą. Polacy są liderem po 3 kolejkach. Wczoraj pokonali 3-1 Egipt i o punkt wyprzedzają Chiny i Rosję. Nasze panie po remisie z Amerykankami są na 4. miejscu. Pięściarze walczą w Mistrzostwach Europy w Charkowie. 2 naszych reprezentantów znalazło się w ćwierćfinale. Damian Kiwior w kategorii do 69 kg. W 1/8 finału pokonał jednogłośnie na punkty Mariana Pite z Rumunii. O półfinał powalczy także Mateusz Polski. On w wadze do 64 kg wygrał z Niemcem Władysławem Barysznikiem. Co ważne, obaj Polacy zapewnili sobie prawo startu w sierpniowych Mistrzostwach Świata w Hamburgu. Jeszcze na koniec coś dla kibiców żużla. Informacja z Wysp Brytyjskich. Craig Cook został mistrzem Wielkiej Brytanii. Zwycięzca otrzyma dziką kartę na zawody w Grand Prix, które odbędą się 22 lipca w Cardiff. A już w najbliższą sobotę zawody w Horsens. Przypominam, że liderem cyklu jest Polak Patryk Dudek. Uwielbiam piłkę nożną, bo tutaj jest dalej napisane, że tak, musimy wygrać 2 bramkami, mm-hmm. ale też może być 1, jeśli będzie wyżej niż 3-2. Wszystko zależeć będzie wówczas od remisu Słowaków ze Szwedami. Jeśli podzielą się punktami przy wyniku 0-0 bądź 1-1, wówczas wygrana 2-1 daje nam awans, bo będziemy mieli więcej strzelonych bramek. Jeśli Słowacja ze Szwecją zremisuje 2-2, no to wówczas liczy się będzie klasyfikacja fair play, czyli żółte i czerwone kartki. A muszę jeśli sprawdzić, tu będzie, jak to wygląda to wtedy ranking. Ale to wczoraj Szwedzi zbierali kartki namiętnie. Zbierali, tak. Zbierali. A Słowacy, jak stwierdziliśmy, nie są złośliwi. Nie. To nie. Dziś na południu kraju będzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze i to lokalnie nawet z gradem. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 55, a w czasie burz do 75 km na godzinę, ciśnienie bez większych zmian, temperatura po prostu 23 w Koszalinie, 24 w Augustowie, 27 w Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, 30 w Augustowie, znowu do 31 w Krakowie. Te 30 w Augustowie ponownie, to jeśli Portugalia oczywiście wygra z Macedonią. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla.

każdy z nas przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi powinien rozpatrywać w kategoriach osobistych, moralnych. I myślę, że nie ma co się tutaj... Ale konkretną rzecz, nie o korytarze humanitarne, czyli leczenie w polskich szpitalach pewnej grupy poszkodowanych Sądzę, osób. Że to jest jedna z możliwości. W taki sposób też można by pomóc niektórym ludziom. Zresztą to nie jest też coś zupełnie wyjątkowego, bo Polska już ma pewne doświadczenie w tym zakresie. To znaczy, jakie ma doświadczenie? No, na przykład w trakcie Majdanu, czy zaraz po Majdanie kijowskim, leczyliśmy w Polsce cały szereg pacjentów ciężko poszkodowanych w tych wydarzeniach i myślę, że można sobie wyobrazić podobną akcję i teraz. Czyli jakby to w praktyce wyglądało? Czy są jakieś wyznaczone szpitale, które w takich sytuacjach przyjmują? W tej chwili nie ma konkretów, także trudno mówić o szczegółach, ale sądzę, że Polska ma potencjał do tego, żeby coś takiego zaproponować. A była o tym mowa w czasie któregoś z posiedzeń Rady Ministrów? Nie, rząd nad tym nie debatował. Panie ministrze, wczoraj był pan na dywaniku u premier Beaty Szydło? Wczoraj byłem na dywaniku. Nie? Nie. Nie było? Ale rozmawiał pan z panią premier? Z panią premier rozmawiam bardzo często, ale wczoraj chyba nie rozmawiałem. Tak mi się wydawało, że pan mówił o tym wczoraj w telewizji wieczorem, że rozmawiał pan wczoraj nie, z panią premier. To chyba by pomylił się tutaj czas. To znaczy rozmawiałem i będę rozmawiał dzisiaj na przykład. No bo myślę, że pyta pani w kontekście... Mówiła w wywiadzie telewizyjnym porannym, że będzie domagać się od pana wyjaśnień w sprawie planowanych opłat za świadczenia zdrowotne. No już na ten temat raz rozmawialiśmy i dzisiaj też będziemy rozmawiać. Ale no właśnie, czyli rozmawiali państwo już po tym wywiadzie? Nie, wcześniej. Ale mimo wszystko pani premier ma wątpliwości. No, projekt, bo rozumiem, że pyta pani o projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Jest projektem, który został wysłany do konsultacji i to jest, no jak to z konsultacjami bywa, zaproszenie do dyskusji, nic więcej, prawda? To jest jakiś tam pomysł ministra zdrowia, nie rządu na razie. Bardzo mocno to podkreślam. I dlatego pani premier jeszcze nie znała szczegółów, nawet nie znała istoty, jak się wydaje, tego projektu. No, zasadniczo, znaczy projekt dotyczy wielu różnych regulacji dotyczących przede wszystkim sytuacji publicznych szpitali, czy w ogóle publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Różne tam są regulacje, a największe kontrowersje przede wszystkim w mediach wzbudził pomysł na to, aby szpitale publiczne poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia mogły sprzedawać odpłatne usługi. I na ten temat toczy się w tej chwili ożywiona dyskusja w mediach. No i oczywiście pani premier się tym też interesuje i powiedziała, o tym będziemy przepraszam, rozmawiać. Zacytuję, na pewno nie zgodzę się na to, żebyśmy wprowadzili przepisy, które różnicują pacjentów, doprowadzą do tego, że ci, którzy będą mieli pieniądze, będzie ich na to stać, będą mogli szybciej uzyskać pomoc lekarską. No i tak o tym mówiła. Będziemy rozmawiać, tak. I tak nie będzie? Pani redaktor, generalnie to jest najbardziej delikatna część tego pomysłu, prawda? I można powiedzieć tak, oczywiście nie może być tak, że w publicznym systemie pacjent w jakikolwiek sposób ma szanse większe lub mniejsze w zależności od tego, czy jest lepiej, czy gorzej sytuowany. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Pomysł zakłada po prostu wykorzystanie takich wolnych mocy przerobowych, bo trzeba sobie zdawać sprawę przez z lepiej tego. Sytuowanych pacjentów. No tak to już jest, tak, rzeczywiście tak jest, no ale prywatna medycyna jest, była, jest i będzie, a ludzie korzystają z niej i chodzi o to, żeby można było to zrobić również z korzyścią dla tych pacjentów, którzy tego poszukują, ale jednocześnie nie zapominając o interesie publicznego szpitala, który w ten sposób może poprawić sobie troszkę kondycję finansową. A w tych szpitalach, czyli które ci, są prowadzone... Ci, którzy zapłacą, przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów, którzy nie płacą? No, nie jest tajemnicą, że duża część szpitali publicznych jest zadłużona, bądź też w ogóle ma bardzo trudną sytuację finansową i możliwość dorobienia trochę do tego, co otrzymuje szpital z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest no, jakąś perspektywą niewielkiej wprawdzie, ale pomocy dla utrzymania budżetu szpitala. No a jeśli szpital jest ogólnie w lepszej kondycji, no to warunki tych, którzy są leczeni w ramach ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia też mogą się nieco poprawić. Ale... Czyli te pieniądze nie poszłyby do jakiejś wspólnej puli i do następnego rozdziału, tylko po prostu byłyby to pieniądze dodatkowe tego szpitala. No budżetu szpitala, no tak, taki jest pomysł. Prawda? I wtedy szpital mógłby jest pewną całością. Na zakup sprzętu czy na remont przykład, wykorzystać te pieniądze, a na leczenie... Proszę zwrócić uwagę na to, że mówimy o publicznym szpitalu, czyli takim, który nie wypracowuje w ogóle zysku, prawda? Który nie płaci dywidendy swojemu właścicielowi i jeśli tak, no to znaczy, że całe pieniądze zarobione przez niego w taki czy inny sposób, także z wynajęcia na przykład parkingu przed szpitalem, czy wynajęcia powierzchni pod sklepik, który jest prowadzony w szpitalu, idą na poprawę kondycji całej jednostki w tym sensie. I szpital sensie... mógłby je wykorzystać w dowolny sposób? No w dowolny w tym sensie, że szpital ma swoją misję, a tą misją jest udzielanie pomocy pacjentom. Oczywiście w przypadku publicznego szpitala, przede wszystkim w ramach publicznego systemu, to zupełnie oczywiste. Jest tutaj ewentualnie też szansa na to, żeby zlikwidować troszkę fikcji i patologii, bo proszę zwrócić uwagę na to, że ten przepis zakazujący udzielania świadczeń jest w różny sposób obchodzony. Na przykład szpitale wynajmują powierzchnię na swoim terenie prywatnym firmom, które zatrudniają tych lekarzy prywatnych. No i wówczas na ogół po prostu kończy się to tym, że szpital otrzymuje marny czynsz za powierzchnię, a jakby te ewentualne korzyści, rzeczywiste korzyści finansowe z tej działalności idą do innej kieszeni. Bądź też często się zdarza, że lekarze, którzy chcieliby pracować dodatkowo i chcą, czy pracują dodatkowo, robią to gdzieś poza szpitalem, często u konkurencji i to też nie jest dobre zjawisko. Także taka koncentracja uwagi czy związanie pracowników także z ich możliwościami pracy poza normalnym kontraktem na terenie tej jednostki, w której są zatrudnieni, to generalnie sprzyja do budowaniu zespołu. A to jest także wygodniejsze dla pacjentów, bo wiedzą, gdzie szukać tych lekarzy, prawda? Panie ministrze, ale jeszcze raz powtarzam, to wszystko jest w tej chwili w sferze dyskusji i ta propozycja nie jest przesądzona. Nie jest przesądzona. Na pewno, na pewno mogę potwierdzić jedną rzecz, że absolutnie żadnych opłat czy dopłat dla pacjentów publicznym, korzystającym z publicznego systemu nie planujemy. A nie obawia się pan czegoś takiego, na co zwracają uwagę niektórzy eksperci, że dyrektorzy szpitali w ten sposób zyskaliby takie niebezpieczne narzędzie, czyli że mogliby odmówić operacji jakiemuś, że tak powiem, zwykłemu obywatelowi pod pozorem tego, że już nie ma tych pieniędzy na świadczenia, a zrobić operację jakiemuś ważniakowi, prawda? Pani redaktor, to jest zupełnie niemożliwe. Są zasady wykonywania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i gdyby coś takiego się stało, no to szpital po prostu ryzykowałby utratą kontraktu, a już na pewno różnymi karami. Zresztą nie mówimy o teorii, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w publicznym systemie służby zdrowia dzisiaj mamy wiele szpitali, które są mniej czy bardziej skomercjalizowane. Mówię tutaj mniej, bo są też takie, które są publiczne, publicznymi spółkami, prawda? Znaczy spółkami, których właścicielami, jedynymi właścicielami są na przykład jednostki samorządu terytorialnego i te szpitale tylko ze względu na swoją inną formę własności, właśnie spółkę, mogą udzielać takich świadczeń. Także mamy doświadczenia i to działa nieźle. Nikt nie jest krzywdzony w żaden sposób. To reasumując, co pan powie pani premier dzisiaj? No, panią premier będę przekonywał do tego rozwiązania, ale nie przesądzam, jaki będzie efekt tej rozmowy. Ale jak pan będzie przekonywał? Co jest najważniejsze? Właśnie? No to wszystko, o czym mówiłem, to znaczy z jednej strony potrzeby pacjentów, którzy czasem chcą się leczyć poza systemem, no po prostu było zawsze i jest również w zamożnych krajach. A po drugie, to jest kwestia, powiedziałbym, no, wzmocnienia tych publicznych szpitali, także zredukowania ich skłonności do tego, żeby za wszelką cenę przekształcić się w spółki, żeby móc właśnie dorabiać. Bo zwracam uwagę, że w niektórych szpitalach to ponad 10% ich budżetów w tych szpitalach, które są spółkami, ponad 10% ich budżetów pochodzi właśnie z takiego źródła dodatkowego, więc Panie to ministrze, nie są bagatelne czas pieniądze. Biegnie. Chciałbym zapytać, czy jest pan w 100% przekonany, że tańsze zamienniki leków stosowanych po przeszczepach są równie dobre? Bo nie wszyscy lekarze są przekonani do stosowania innej terapii. Jestem o tym przekonany. Nie ma innej możliwości prawnej, żeby proponować zamiennik, który nie jest dokładnym odpowiednikiem leku oryginalnego. Ta sytuacja, czy to się nie wiąże ze zmianą terapii? To się wiąże z pewnego rodzaju, czasami z pewnego rodzaju obawami i niepokojem, który ja doskonale rozumiem, bo pacjent, zwłaszcza pacjent ciężko chory, kiedy widzi, że musi brać lek, który się inaczej nazywa, chociaż nawet w środku ma tę samą substancję, czuje się zaniepokojony i moim zdaniem rolą lekarzy w takich sytuacjach jest raczej uspokajanie. A wszyscy lekarze pacjentów są przekonani? No, wie pani, gdyby wszyscy byli przekonani, takie sygnały, to pewnie... że nie wszyscy. Tak, i ja muszę powiedzieć, że czasem dziwi mnie to, że i tak czasami się zastanawiam, jakie są przyczyny, że niektórzy lekarze za wszelką cenę chcą zalecać pacjentowi lek oryginalny w sytuacji, kiedy istnieje odpowiednik, który może być zamiennikiem w pełni, a po prostu jest produkowany przez inną firmę. No to już wchodzimy w sferę domysłów, a ja chciałabym pana, niestety czas biegnie szybko, właśnie na koniec zapytać, czy pan podziela opinię farmaceutów niektórych, którzy uważają, że też powinni mieć prawo do klauzuli sumienia? Pani redaktor, generalnie prawo do klauzuli, znaczy do życia, czy do niebycia zmuszanym do działania sprzecznego ze swoimi przekonaniami, ze swoim sumieniem, wynika wprost z Konstytucji. To jest, można powiedzieć, wprost zdanie Trybunału Konstytucyjnego, który kiedyś badał sprawę prawa lekarzy do odmowy udzielania świadczeń sprzecznych z sumieniem. No, ale jeśli chodzi o farmaceutów, to oni nie mają takiego prawa. No, otóż Trybunał stwierdził, że w zasadzie takie prawo ma po prostu każdy obywatel. I pani, i ja, i każdy inny. W związku z tym wydaje się, że to prawo zgodnie z taką interpretacją przysługuje już dzisiaj bez żadnych dodatkowych regulacji każdemu. Ale pacjent też ma prawo do zakupu leku w miarę blisko od swojego miejsca zamieszkania, prawda? A w tej sytuacji w jakichś małych miejscowościach klauzula sumienia mogłaby takie perturbacje spowodować, że musiałby gdzieś jechać dużo dalej. Dzisiaj nie ma problemu niedostępności aptek, wręcz odwrotnie. Aptek w Polsce jest bardzo dużo, one są dostępne. Czasami w zasięgu wzroku widzimy dwie albo trzy apteki i nie ma z tym problemu moim zdaniem. No na razie nie ma, bo jeszcze nie ma klauzuli sumienia farmaceutów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, grafika Radeon 4 giga za 3199. Smartfon Huawei P10 Lite, szybkie ładowanie, metalowa ramka za 1499. Deskorolka elektryczna Manta za 849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sezon na ukąszenia komarów. W pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Sąsiadko, czy już wie sąsiadka, że sąsiad, jego wuj i matka mają, sąsiadka nie uwierzy, z ryneczku co dzień transport świeży! Bo na ryneczku Lidla codziennie świeża dostawa. Teraz w wyjątkowych cenach, na przykład polskie pomidory kiściowe. Jedynie 2,39 za kilogram. I słodkie brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Lewo, siódma rano, telefony. Prawo, ósma, śniadanie w biegu. Prosto do 12:00, odpowiadanie na maile. Prawo, 14:00, rachunki. Prawo, 16:00, wideokonferencja. Lewo, 18:00, odbiór towaru. Prawo, 23:00, ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto, 1:30, zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo Twój bank działa na Twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione.

cię wczoraj w sklepie z pamiątkami, gdzie ty wyjeżdżasz. Będzie, do czego wracasz. Nie będzie, do kogo. Wieszcie Chopina, Sorry Boys, w naszej piosence dnia za 22,5 minuty 9. Marcin Pośpiech i prasa niecodzienna. Tak, niecodzienna, i zaglądamy na początek do najnowszego wydania tygodnika Kultura Liberalna. Tu sporo miejsca poświęcone jest temu, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. No i o gigantycznych problemach premier Theresa May. Agonia premier May to tekst z Kultury Liberalnej. Po szokującym wyniku wyborów 8 czerwca autorytet premier Theresa May został poważnie nadszarpnięty. Pożar komunalnego bloku Grenfell Tower może być początkiem końca jej kariery. Clerkenwell, południowy Londyn, lipiec 2009 roku. W pożarze La Canal House bloku komunalnego ginie 6 osób, a ponad 20 zostaje rannych. Po roku w wyniku śledztwa koroner wzywa konserwatywnego ministra społeczności i samorządów lokalnych Erika Picklesa do instalacji systemów przeciwpożarowych we wszystkich budynkach komunalnych powyżej 10 pięter. Pickles odmawia. W 2014 roku jeszcze jako burmistrz Londynu obecny minister spraw zagranicznych Boris Johnson decyduje się na oszczędności. Znajduje je w budżecie londyńskiej straży pożarnej. Pracę traci ponad 500 strażaków, a z ulic Londynu znika 14 wozów strażackich. Zamyka też 10 remis, m.in. w Clerkenwell, nieopodal miejsca pożaru z 2009 roku, oraz na Kingsbridge, niecałe 5 kilometrów od Grenfell. Opozycja już oskarża rząd o to, że przez te cięcia doszło do tragedii i spłonął budynek Grenfell Tower. Więcej na ten temat w Kulturze Liberalnej. Z kolei w najnowszym wydaniu magazynu Forbes historia od pucy buta do milionera American Dream Tomasza Górnego. To tytuł tego tekstu. Kiedy wyjeżdżał z Zabrza, był zakochanym w komputerach 14-latkiem. Dziś ma 41 lat i 3 firmy technologiczne, które rozwinął do rozmiaru kilkuset milionów dolarów. Jak Tomasz Górny został jednym z najlepszych przedsiębiorców w Arizonie? Tomasz Górny pochodzi z robotniczej rodziny ze Śląska. Od dziecka miał dwie pasje. Stany Zjednoczone, w których zakochał się pod wpływem oglądanych w czarno-białym telewizorze filmów, oraz informatykę. Podstaw programowania uczył się z magazynu Bajtek jeszcze zanim doczekał się własnego komputera. Pierwszą firmę zajmującą się sprzedażą komputerów i części do nich założył już w wieku 16 lat w Niemczech, do których 2 lata wcześniej wyemigrował z rodzicami. Za pieniądze zarobione na biznesie komputerowym wyjechał do Kalifornii. Szybko skończyły mu się jednak środki, więc zaczął się chwytać tymczasowych zajęć. Był parkingowym, czyścicielem dywanów, kelnerem, żył za kilka dolarów dziennie, a jednocześnie rozwijał małą firmę hostingową Internet Communications, w której był 20% udziałowcem. Trafił na okres szybko rosnącej bańki na spółkach informatycznych i wkrótce jego las się odmienił, kiedy giełdowa spółka Interliant wykupiła Internet Communications. Górny w wieku 22 lat został milionerem. Bardzo ciekawa historia w najnowszym wydaniu Forbesa. Dziś także na rynku pojawiła się nowa piłka nożna, tygodnik piłka nożna, i powiem szczerze, że szukałem tekstów o Cristiano Ronaldo i jego ostatnich problemach podatkowych. Są teksty o Ronaldo, ale w takim bardzo pozytywnym świetle, jako o geniuszu futbolu, którym niewątpliwie jest, ale o podatkach ani słowa. Jest za to o Polaka grających w Bundeslidze. Były czasy, kiedy w kadrach drużyn Bundesligi można było znaleźć kilkunastu Polaków. Apogeum przeżywaliśmy w sezonie 2000-2001, kiedy Polaka w składzie miał niemal każdy niemiecki zespół, nawet Bayern, Sławomira Wojciechowskiego. Ogółem, wliczając w to także tych z podwójnym obywatelstwem, było ich wówczas aż 22, ale te czasy się zmieniły, także dlatego, że nasza kadra jest dziś silniejsza, pisze Piłka Nożna. Nasi piłkarze radzą sobie dobrze nie tylko w Niemczech, ale także we Włoszech, Francji i w Anglii. Na wielu z nich niemieckich klubów po prostu nie stać. Jest 7, czy będzie więcej? Pyta Piłka Nożna. I jeszcze na moment, jeśli pozwolisz, chciałem wrócić do kultury liberalnej, bo tutaj tekst o kulinariach, jedzeniu i o truskawkach. Jej wysokość truskawka to tekst w kulturze liberalnej i garść przepisów na niecodzienne potrawy, dania właśnie z truskawek. Jest między innymi podkręcony dżem, czyli taki dżem tradycyjny, do którego można dodać 3 papryczki, chili i bazylię, ale też jest coś, co myślę, że może być bardzo dobre. Przysmak z Sycylii. Danie nazywa się granita. Potrzebujemy do niego 500 gramów truskawek, 400 ml czerwonego wina, 100 gramów cukru pudru, sok z połówki cytryny i taki szybki przepis. Truskawki bez szypułek wkładamy do garnka z cukrem i winem, zostawiamy na pół godziny. Po tym czasie zagotowujemy i gotujemy na wolnym ogniu przez 10 minut, mieszając, by nie przywarło. Później rozdrabniamy miksturem, blenderem. Gdy ostygnie, dodajemy sok z cytryny i smakujemy. Na tym etapie można jeszcze dodać cukru, uważając, by nie dodać go za dużo, bo zamaskuje pozostałe smaki. Przelewamy miksturę do naczynia, w którym ją zamrozimy. Mrozimy przez co najmniej 12 godzin. Przed podaniem odłamujemy kryształki zmrożonego sorbetu winno-truskawkowego, przekładamy do miseczek. Można podawać z bitą śmietaną. To strasznie długo trzeba czekać. Ale warto, na takie upały na Sycylii wiedzą, co robią. No może. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pan się nie oddala. Zapraszamy na słówko. No, takie krótkie podsumowanie naszej rozgrywki będzie teraz. No i wybierzemy też to, co zaproponujemy audycji popołudniowej za naszą rozgrywkę miałaby zrobić. Ale najpierw... Żeby to było w pełni profesjonalne zwycięstwo, to wypada jeszcze parę kulturacyjnych słów wobec przeciwnika. Proponuję takie, że już dzisiaj nie ma słabych drużyn, albo że popołudnie zostawiło, nie wiem, czy się zostawia na planszy do skrabla, nie wiem, zostawiło płuca na planszy do skrabla. No i wtedy to będzie rzeczywiście w pełni zawodowe, dokładnie tak jak nasi, na przykład piłkarze, chociaż na piłce też się nie znam, komentują swoje zwycięstwa i porażki. Nie, ale tu ma pan całkowitą rację, że już nie ma słabych drużyn i rzeczywiście poziom się bardzo wyrównał, jeśli chodzi o skrable. Zgadzasz się, prawda? Zgadzam się, tak, zwłaszcza w truce nie ma słabych drużyn. Nie ma. No i zostawili... Jeszcze się mówi gryźć trawę. To tutaj no możemy gryźć stół, skrable, kostki. Nie brzmi. Zostawili zdrowie na planszy, można tak powiedzieć. To trzeba im przyznać, że zostawili. Ja bym chciała się odnieść do ceny, jaką musi popołudnie odnieść i chciałabym zwrócić uwagę na ich altruistyczną postawę i sportową postawę. Oni po prostu chcieli nas uchronić przed tymi wszystkimi 0-0, 1-1, czy Słowacja będzie złośliwa i po prostu przegrali wszystko. Docenimy to i nie wyżywajmy się na nich. Może coś dla nich byśmy przedsięwzięli, nie wiem, poczytać im na głos. Ja mogę się zgłosić. Dobrze, zaproponujemy. Bardzo pani dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. No i teraz państwo proponowali, co by audycja popołudniowa miała zrobić po tych dwóch naszych spotkaniach. Wiele było propozycji. O, idzie Beata. Chodź Beato, zapraszamy do nas. Bo moim zdaniem MVP, jeśli mogę się wyrazić takim slangiem sportowym naszych rozgrywek, powinna zostać Beata za to, że wylosowała audycji popołudniowej dwukrotnie fantastyczne literki. Nie zgadzam się. Nie? Dlaczego? Nie zgadzam się. Po prostu wygraliśmy, bo jesteśmy lepsi, bo mamy szczęście. Bo to na tym polega. Tak, to jest gra generalnie oparta na szczęściu przy losowaniu. No i... Gdyby na początku było tak, że zaczynamy jakoś beznadziejnie, to mogłoby to się tak za nami ciągnąć. Ale chciałam zauważyć, że to słówko ostatnie popołudniowe giń, to ja już losując poprzednio właśnie w popołudniu, to powiedziałam, że niestety wychodzi słowo giń i że mam nadzieję, że to nie będzie pod moim adresem. Ale okazało się jednak, że słówko giń zostało skierowane we właściwą stronę. Tak czy inaczej, bardzo przyjemnie się grało i serdecznie pozdrawiamy audycję popołudniową. No i teraz wybieramy to, co oni zrobią. Propozycji było sporo. Wybraliśmy taką propozycję, aby audycja popołudniowa napisała wiersz. wiersz. A oni potrafią? Myślę, że tak. Robert sobie poradzi. Żeby napisali wiersz, wplatając w tekst te słowa, które były na planszy. I w pierwszej, i w drugiej rozgrywce. Na przykład. Ariozy. Arioso. Tak? Może Ariozy się pojawić i może nawet te słowa, których nie ma, które wymyślaliśmy także. Więc jest pole do popisu. Takie wyzwanie dla audycji popołudniowej. Mają czas do czwartku, do tej mniej więcej pory. I mam ich nie pomagać, tak? Nie, możesz im pomóc. Myślę, że państwo też im pomogą dziś w audycji popołudniowej. Polecamy po 16:00 Robert Kantereit. Taka propozycja. Dobrze, dziękujemy za grę. Być, tak. Gratulujemy i czekamy na wiersz z tymi słowami, które pojawiły się na planszy, a były bardzo ciekawe przecież. I wiele nowych słów poznaliśmy także. Słowo ginie jest takie bardzo dobre do rymowania, ale nie wiem, czy... Giń, ale nie wiem, to mogą być tylko te słowa? Nie, tak się nie da, ale żeby się wplatały gdzieś tam. Min, giń, zwiń. Czyń, o, czyń jest dobre. Czyń. Ariosami czyń. O, tu jest potencjał, duży potencjał. Za 13,5 minuty 9. Bardzo państwu także dziękujemy za pomoc. Przez 3 tygodnie na stole leżała plansza z aktualną sytuacją obok literki i dziś muszę to wszystko schować. Łza się kręci. Przeboje trójkowej rozrywki. Za 9,5 minuty 9. Posłuchamy dzisiaj jednego z odcinków radiowego serialu Ahoj Przygoda, autorstwa i w wykonaniu Stefana Friedmana. Będzie to nagranie z 1975 roku. Ej, przeleciał kondor, kalinowy lasek. Dobry wieczór Państwu. No i znowu, prawda, spotkaliśmy się pod kwadratowym globusem. Witam Was jak zwykle pod tym kwadratowym globusem, gdzie i tym razem puścimy w sobie naszego wodza fantazji. Wzniesiemy się w górę, prawda, runiemy w dół i przetoczymy się po wierzchu. No, zabrakłoby przygód, gdybym chciał wszystko napisać na papierze, tak. Ale co mogę, prawda, to robię. Nadrukowałem tych książek całe biblioteki wraz z spółkami i panią bibliotekarką. I jeszcze mi mało tak. Cisną mnie się na tę kulkę w długopisie słowa i półsłówka. Zamykam oczy, prawda, zamykam je, a kulka sama się toczy. No i tak na przykład, o. 12 marca 1934, Yellowstone. Jestem otoczony przez okrutnego Indianina z plemienia szczypaczy skórzanego kałduna. Powodem napaści było rzekome dolanie przeze mnie do ognistej wody płynu niezamarzającego borygo. Skórzany kałdun, który jak powiedział, zna się na żartach, bo nieraz do rezerwatu przyjeżdżał wesoły autobus, takich numerów nie uznaje. Ale nic mnie nie zrobi, prawda? Gdyż w myśl świętego prawa indiańskiego musi wykopać najsamszód topór wojenny. Niestety, nie może, ponieważ zakopywał po pijanemu i nie pamięta gdzie. No a bez topora to mnie może najwyżej skoczyć na siodło. I chodzi teraz naokoło chaty, drze japę, żebym wyszedł, pomógł mu szukać. A niech drze, niech się drze. Ja sobie spokojnie tu siedzę, prawda, o, i popijam mój ulubiony grog z kapustą. O, o, słyszycie? Teraz straszy, że zawezwie sapera, to mu topór w mig znajdzie. O, ty. Zapomniał skórzany kałdun, że wczoraj w salonie saper, grając z Maxem Przewrotką, zarzucił mu niesolidność Maxowi. I niestety pomylił się. Nie ma go już między nami, bo saper myli się tylko raz. Tak, o, patrzcie, łeb do szyby przystawił, podgląda. A ja dalej swój grog z kapustą. Oblizuj się czerwonym oczymordo, oblizuj. Pamiętam jak raz we forcie Shannon Dix jeden z kumpli, Bill Evans, stwierdził, że strasznie zarósł, prawda, i musi iść do fryzjera. A tu na obkomu Indianie. No i, prawda, na drugi dzień wrócił całkiem bez włosów. Tak. No i co walisz w szybę? Chcesz pergamin rozwalić, dzikusie? No. I proszę Państwa, na tym kończę czytanie fragmentu, nie chcąc zniechęcać słuchaczy do czytania tej pasjonującej książki, prawda? Której ciekawa fabuła trzyma w napięciu, prawda? Aż do ostatniej strony, gdzie następuje rozwiązanie zagadki. To znaczy, prawda, w ostatniej chwili pojawia się myśliwy, zabija wilka i babcia jest uratowana. Tak. No więc był to fragment z mojej najnowszej książki Pan Indianin, czyli ostatni zajad na prerii w 12 księgach z epilogiem. W przygotowaniu Zielone Wzgórza Ani. Ahoj. Ahoj, przygoda. To odcinek przygotowany oczywiście przez Andrzeja Zakrzewskiego. To wszystko dziś w audycji porannej. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 5,5 minuty będzie 9, a Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała, jeszcze z Państwem zostaje. Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski mówimy. Do usłyszenia po 9, Marek Niedźwiecki.